nem is éreztem, égek a vágytól. Félek, ha véletlenül hozzám érsz. Nézd rám, és így meg most tőlél vádol. Amit máshol megkaphatsz, csak tőlem kér. Férfi vagyok, bármilyen kedvesen. Minden akarom, amit megölhatsz nekem. Mit abban vele vagy, tudom jó. Ez a dal most csak a föld ahhoz, hogy elférjen rajta.